ہاتھ ملایا اور مسکرانے لگے. پھر پوچھا جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے عرض کی نہیں. تو فرمانے لگے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے شرف ملاقات بخشا, یعنی مجھ سے ملاقات فرمائی, تو میرے ساتھ ایسا ہی کیا. پھر مجھ سے پوچھا جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے عرض کی نہیں. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان ملاقات کرتے وقت مصافحہ کرتے یعنی ہاتھ ملاتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے سامنے اللہ کے لیے مسکراتے ہیں تو دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ہی ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اب عمل کی طرف غور کرے تو عمل تو ایسا ہے کہ ہم روزانہ کتنی دفعہ کرتے ہیں, لیکن اگر ہماری نیت بن جائے مگر ہو اللہ کی رضا کے لیے, نہ مال لینے کے لیے نہ کوئی اور باطل یا بری نیت, اس پہ کار فرما نہیں ہونی چاہیے, اس میں نہیں ہونی چاہیے. اب ہم ایک دوسرے کو اتنا جانتے بھی نہیں ہیں. آپ ماشاءاللہ ہزاروں معتکفین یا موجود ہیں, کون کس شہر سے ہے, کون کس علاقے سے ہے, بعض دوسرے ممالک سے ہیں, تو اس کا اتنا پتہ نہیں ہے. لیکن اگر مل تو رہے نا یہاں پر, آج میرا آج آٹھواں روزہ ہے, مل تو رہے, تو اگر ہم اس طرح آپس میں باہمی مسکراہٹوں کا تبادلہ کریں تو کیا بات ہے مدینے کی. مسکرانا یہ مسلمان کے لیے یہ کار ثواب ہے, اللہ تعالی ہمیں اس کی برکتیں نصیب فرمائے اور اس عمل کو کی اہمیت کو سمجھیں. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا تمہارے لیے صدقہ ہے اور نیکی کی دعوت دینا برائی سے منع کرنا صدقہ ہے. اب یہ دونوں کام یہاں کرنے کے بھرپور مواقع ہمارے پاس موجود ہیں. ہم یہاں رہ کر مسکرا کر اللہ کی رضا کے لیے آپس سے ملاقات کر سکتے ہیں. اب مطلب یہ کہ تھوڑا پھر سو لالچ ہو میں اس سے بھی ملوں میں اس سے بھی ملوں, تو انشاءاللہ امید ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جان پہچان, اور ویسے بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ قیامت کے روز مومن مومن کی شفاعت کرے گا, تو ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھے مراسم اچھے تعلقات ہونے چاہیے اور دل آزاریوں سے بچنا چاہیے. تو ہے کوئی نیت کرنے والا کہ میں انشاءاللہ مسکرا کر ہاتھ ملاؤں گا؟ کون کون نیت کرتا ہے؟ ابھی تھوڑا ٹائم ہے, ہاتھ اٹھانے میں شاید ہو سکتا ہے کہ مشقت ہوگی, میں بھی اٹھا لیتا ہوں. مسکرائیں گے, کہکا نہیں نا, کہکا نہیں لگانا, لافنگ جس کو بولتے ہیں کہکا نہیں لگانا, مسکرانا ہے, تبسم. آج سبھی آپ کے ہونٹوں پر جو ہے نا یہ تبسم, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. تو انشاءاللہ یہ مسکرانا جو ہے نا یہ آپ کو بڑا ملنسار بنائے گا, اور ایسا ملنے کا انداز ہونا چاہیے کہ جو آپ سے ایک بار ملے نا دوبارہ اس کا ملنے کا جی چاہے. اور وہ کہا اس میں ماشاءاللہ ایک سے ایک ذمہ داران اسلامی بھائی بھی آئے ہوئے ہوں گے, پرانے سینئر اور پرانے اسلامی بھائی بھی ہوں گے, ان کا تعارف بھی ہوتا ہوگا کہ یہ ماشاءاللہ ہمارے 20 سال سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں, یہ ہمارے 15 سال سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں. اب جسے بیچارے کو 15 دن ہوئے ہوں گے نا, یہ دیکھتا ہوگا 15 سال اس کو تو کیا کیا ہوتا ہوگا. اب وہ ملے ہی مسکرا کر نہیں تو بولے اس کو تو مسکرانے نہیں آیا 15 سال میں, تو میرے کو کیا 20 سال میں آئے گا. مسکرا کر ملے, خندہ پیشانی سے ملے, بڑے پرتپاک طریقے سے ملے, ہاتھ کو تھوڑا سا یوں اچھے انداز سے یوں اوپر اوپر سے نہیں, اگلا بولے احسان کر رہا ہے, احسان بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ایسا بس آئیو بس تھوڑا مزیدار. روزے میں بھی نکلے گا سلام انشاءاللہ. سامنے والا بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, وہ سامنے والا بھی جواب دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر سرکار پر درود پاک پڑے. یہ بھی ہاتھ جدا ہونے سے پہلے پہلے اس میں بھی مغفرت کی بشارتیں ہیں. اس طرح کے روایتوں میں مضامین موجود ہیں. خالی ہاتھ ملانا ہے نا, مصافحہ کرنا, یہ بھی بڑی برکت کی بات ہے. اور سلام کو عام کریں, سلام کو عام, ہزار اصطلاحات موجود ہیں, سلام کو عام کریں, سلام کو عام کریں, خواہ جانتے ہوں یا نہ جانتے. ہم تو صرف جان پہچان والے کو بھی سلام اتنا نہیں کرتے. ارے بھائی منہ سے سلام نکال دو, کیا رہ جائے, نیکیاں کمائیں. السلام علیکم 10 نیکیاں, ورحمت اللہ 20 نیکیاں, وبرکاتہ 30 نیکیاں. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 30 نیکیاں. پکھندہ پیشانی سے گرم جوشی کے ساتھ اچھے پرتپاک طریقے سے ملیں, انشاءاللہ ثواب ہی ثواب, نیکیاں ہی نیکیاں, برکت ہی برکت. پھر سامنے والے کا دل خوش ہوتا ہے یار, اس کی دل جوئی ہوتی ہے. مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 سال کی نفری عبادت سے بہتر ہے. اور فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے. یا عموماً کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو روزے کے بعد طبیعت صحت نہیں ہوتی. ارے بھائی روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے, روزہ خود عبادت ہے. جو بد قریب آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو, یا اللہ تیرا کرم ہے کہ یہاں تک پہنچا دیا, اللہ افطار کی سعادت بھی نصیب کر دے. وہ ایک گھڑیاں ہیں, یہ تو غصے کی یا منہ چڑھانے کی گھڑیاں تھوڑی ہوتی ہیں, دعا کی گھڑیاں, عبادت کی گھڑیاں ہیں. ابھی بھی آپ جیسے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے تو واقعی وہ تمنا ہے ابھی تک دیکھا نہیں ہے. تمنا ہے کہ جب افطار کا وقت ہونا, دعا کا وقت, تب اسی طرح آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں. مگر واللہ علم جیسے جیسے مدنی مذاکرہ مغرب کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے, آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آپ اٹھ رہے ہوتے ہیں, نہ اٹھیں. یہ گھڑیاں ہیں بیٹھنے کی, مسجد کے اندر ہی رہیں. بلکہ اب اگر گرمی کم بھی ہو جائے نا, تب بھی مسجد کے اندر ہی رہیں. جب مسجد کے اندر رہنا یہ ہمیں زیادہ قبر کی گرمی سے بچائے گا, مسجد کے اندر رہنا یہ ہمیں زیادہ محشر کی گرمی سے بچائے گا انشاءاللہ. اللہ راضی ہو جائے وہ قبول فرما لے. تو مسجد کے اندر رہنے کی عادت رکھیں. اور جیسے جیسے افطار کی گھڑیاں آ رہی ہیں نا, مغرب کا وقت کریں. اب جیسے نیت تو کر لیں نہیں کی تو کہ مغرب کا انتظار کروں گا, جس کی نیت بنتی ہے یہ بھی بنا لے کہ انشاءاللہ مغرب کی اذان تک میں انشاءاللہ بیٹھوں گا. کوئی آج ایسا ہو جائے تو, اور پچھلی روٹین تھوڑی آگے پیچھے کریں. اچھا پونے 7 ہو گئے, ابھی اٹھنے کا ٹائم ہو گیا, گھڑی دیکھ کر اٹھتے ہیں یار. ایسا تھوڑی ضروری کہ آپ کا وضو ٹوٹی گیا ہو, نہیں, اس طرح وضو نہیں ٹوٹتا. وضو ٹوٹنے کے حوالے سے امیر سنت نے تاکید فرما, کسی کو استنجا کی سخت حاجت ہے یا کوئی واقعی حاجت ہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن سب کو حاجت نہیں ہوتی. ایسے اہم ترین موقع پر ہماری نفس کی یہ شرارت لگتی ہے جو ہمیں اٹھا دیتی ہے. تو یہ اٹھنے کا وقت نہیں ہے, بیٹھے رہیں گے. ہے کوئی نیت بنتی ہے, پکی پکی نیت, ایسی دل والی نیت کہ نہیں بس یہ میں بیٹھا رہوں گا, نہیں سب کی نہیں بن رہی. بنا لو یار, آج تو بنا, آج بنا کر دیکھیں کہ چلو یہ بولتا ہے آج بیٹھ جاتے ہیں, اس کی بات رکھ لیتے ہیں. کہ کوئی اب تھوڑا ہمت کرو, ہاتھ اٹھا لو یار, اگر نیت بنتی ہے تو. اچھا یوں لبیک بھی نکل رہی ہے, صحیح نکلے گی لبیک. چلو میرے ساتھ ایک نعرہ لگا لو, غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, محبت و کچور کفل مدین. انشاءاللہ سر پہ امامہ, رخ پہ داری, سر پر زلفیں, اکثر نظریں حیا سے نظریں. انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ، مسجد پر تحریک، پہلے تولو، پہلے تولو، پہلے تولو، ایک چپ، ایک چپ، ایک چپ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو نیت کریں انشاءاللہ دعائے افطار تک میں یہیں، مغرب کی نماز بھی یہیں انشاءاللہ عز و جل میری شرکت رہے گی. مغرب کی نماز بھی جماعت سے نماز پڑھوں گا، کالی پٹی پر صف پر بیٹھا رہوں گا تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، کوئی قریب آ جائے یوں گھس جائے، آتے ہیں تو مسکرا کر اس کو جگا دے، یہ نہیں جھٹکا وٹکا نہیں مارنا اس کا، بس ثواب کمائے، ثواب کمائے، ثواب کمائے، ثواب کمائے، کوئی یوں آ بھی جائے نا، آپ سکون سے بیٹھے دل ہی دل میں بات بھی نہ کرے، مسکرا کر دیکھ لیں. آپ نے بولا نہیں یار اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، اس نے مجھے دبایا، اس نے میرے کو دھکا دیا، معاف کر دو. معاف کرنا اختیار کرو، معافی سے نوازتے رہیں، ہر ایک کو معاف کرتے رہیں. ہماری اتنی غلطیاں ہیں زندگی میں، اتنی غلطیاں ہیں، اتنی غلطیاں ہیں، بس اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو، ہماری خطاؤں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے، ہم سے راضی ہو جائے. تو انشاءاللہ مسکرا کر مصافحہ کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ملن ساری سے ملیں گے، اور انشاءاللہ غروب آفتاب تک نہیں اٹھیں گے بلکہ مغرب کی نماز یہیں جماعت سے ادا کرنے کی نیت بھی کر لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحان اللہ، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا لوگوں کو خندہ پیشانی سے سلام کرنا بھی صدقہ ہے. ثواب ہی ثواب، ثواب ہی ثواب، ماشاءاللہ ثواب ہی ثواب، واہ. اب مزید سنیے، دو مسلمانوں کا وقت ملاقات سلام کر کے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا، یعنی دونوں ہاتھ ملانا یہ سنت ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب دو مسلمان سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہوئے مصافحہ کرتے ہیں یعنی ہاتھ ملاتے ہیں اور ایک دوسرے سے خیریت دریافت کرتے ہیں، تو اللہ عز و جل ان کے درمیان 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جن میں سے 99 رحمتیں زیادہ پرتپاک طریقے سے ملنے والے اور اچھے طریقے سے اپنے بھائی کی خیریت دریافت کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں. 100 میں سے 90، اللہ اللہ اللہ، کتنی اہمیت ہے پرتپاک اور اچھے طریقے سے ملنے پر. 100 رحمتوں میں سے 90 وہ لے جاتا ہے جو زیادہ پرتپاک طریقے سے، زیادہ خندہ پیشانی سے ملاقات کرتا ہے، خیریت پوچھتے ہیں. ہمارے یہاں بھی پوچھی جاتی ہے، نیت بس بنا لیں سلام، پھر اس کے بعد نیت کریں کہ میں خیریت پوچھ رہا ہوں، میں پرتپاک طریقے سے مل رہا ہوں. ایک آپ بولے یار ایک دن، اس دن تو پوچھا تھا یار 3 دن پہلے، تو دو ایک 3 دن پہلے پوچھا کیا ہوا کر، ایک بار پھر پوچھ لو، پھر پوچھ لو، دن میں 2 دفعہ بھی پوچھیں گے تو اس کو برا تھوڑی لگے گا. بس روخا انداز نہیں رکھنا، بے رخی والا انداز نہیں رکھنا، روخا انداز نہیں رکھنا. یہی عادتیں یہاں سے سیکھ کر جانا ہے، سیکھ کر اسے اپنے گھر میں بھی اور اپنے محلے میں بھی اور اپنے محلے کی مسجد میں بھی مسلمانوں میں اس انداز کو عام کرنا ہے. آپ میں تو ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو جو علاقے کے اندر نہ اس طرح کرتا ہو، ہو سکتا ہے گھر میں ایسا نہ کرتا ہو. اب جا کر جب یہ کرے گا تو تھوڑی حیرت تو ہوگی گھر والوں کو، بولیں گے کیا ہو گیا اس کو، یہ ایسا تو نہیں تھا. تو آپ بول دینا ہم ایسا نہیں تھا، پھر کیا ہو گیا، کہہ دینا مجھے دعوت اسلامی نے بدل دیا ہے، مجھے ملنے کا پیارا پیارا سنت و برا انداز دعوت اسلامی کے مدی ماحول میں سکھایا گیا ہے. ہمارے یہاں اللہ کرے کہ ایسا انداز آ جائے، ہمارے یہاں نہیں ہے، ہمارے یہاں اس طرح کا ماحول بنا ہوا نہیں ہے. بنا لیں ایسا ماحول، اللہ کرے مدری ماحول ہمارا گلی گلی محلے محلے میں بنا ہوا ہو. ہمارے ایک ہاتھ ملاتے ہیں، ارے بھائی کیا کر، دو ہاتھوں سے مصافحہ کریں. سنت کے مطابق مصافحہ کریں، مسکرا کر ہاتھ ملائیں، درود پاک پڑھیں، ایک دوسرے کے لیے مغفرت کی دعا کریں، یغفر اللہ لنا ولکم، خیریت دریافت کریں، خندہ پیشانی سے ملیں. اتنا پیارا انداز اگر ہمارے گلی محلوں میں آ جائے تو محبتیں نہ عام ہو جائیں، لڑائی جھگڑوں سے نجات نہ مل جائے. اچھا اب یہ کریں گے سب کے ساتھ، اگر کریں گے تو اپنے سکے بھائی سے نہیں کریں گے، سکے بھائی کے ساتھ کون کریں گے؟ اتنا مسکرا کے سکے بھائی سے مل رہا ہے، دن رات کھاتا پیتا ساتھ رہتا ہے، تو اس کا زیادہ حق نہیں بنتا؟ والد صاحب سے ایسے نہیں ملیں گے، یعنی جس سے روز ملتے ہیں اس سے ایسے نہیں ملیں گے، اور جس سے کبھی کبھی ملاقات ہوئی تو وہ تو ویسے ہی اندر رو رہے اتنے دنوں کے بعد ملے. اب بھائی سے صلہ رحمی کی نیت بھی کریں، اس کا دل خوش کرنے کی نیت کریں، تو انشاءاللہ زیادہ ثواب ملے گا. بھائی سے بھی ملیں گے نا ایسے؟ نہ لگتا ہے سب کی نیت ہے نہیں، لگتا ہے بھائی نے خراب لگا دیا. اگر بھائی نے کوئی بات خراب لگا دی تو معاف کر دو یار، ابھی معاف کر دو، چھوٹا ہے تو بھی معاف کر دو، بڑا ہے تو بھی معاف کر دو، اور نیت کریں انشاءاللہ بھائی سے جا کر بھی خوش اخلاقی کے ساتھ ملاقات کریں گے. بلکہ انشاءاللہ بڑا بھائی ہے یا اس طرح، مطلب کوئی ہے نا فتنے کا خوف نہیں ہے، جا کر گلے سے لگا لیں گے. وہ بولے گا ارے تیرا کیا ہوگا؟ نہیں بھائی بس آج تک جو بھی ہوا نا معاف کر دینا. وہ بھی بولے گا یار یہ ایسا ہو جاتا ہے دعوت اسلامی کے مدی ماحول میں جا کر، میرے کو بھی لے جا، میں بھی ایسا بننا چاہتا ہوں. اس کو وہی ہے، آنے والے سال انشاءاللہ ماہ رمضان کے پورے اعتکاف کی نیت کروا لیں گے کہ میں بھی آؤں گا تو آپ بھی آنا. اور مدنی قافلوں میں سفر اور مدنی انعامات پر عمل، ایسا مدنی ماحول بن جائے، مدینہ مدینہ ہو جائے. اس طرح والد صاحب سے جا کر خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کر ملیں. بلکہ میں تو مشورہ یہ دوں گا آپ کو، جب بھی والد صاحب سے ہاتھ ملائیں، مشورہ دے رہا ہوں، جب بھی والد صاحب سے ہاتھ ملائیں نا، والد صاحب کی دست بوسی کریں. کوئی مدینہ مدینہ، والد صاحب کا ہاتھ چبھنے میں کیا حرج ہے؟ جب بھی والد صاحب سے ملیں، اب کون سا والد صاحب سے دن میں اپنے 100 دفعہ ملتے ہیں یار؟ کوئی دن میں ایک دفعہ ملتا ہوگا، کوئی 2 دفعہ ملے گا، تو کوئی الگ رہتے ہوں گے تو ہفتے میں یا 2-4 دفعہ مل لیں گے، ہفتے میں کوئی 1 دفعہ ملے گا. جب بھی ملیں، اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو سلامت رکھے، جن کے والد صاحب حیات ہیں وہ کوشش کریں کہ والد صاحب کی دست بوسی کریں گے. ہے کوئی جس کے والد صاحب حیات ہیں وہ نیت کرے، دل سے نیت کرے، میں ثواب کے لیے اللہ کی رضا کے لیے والد صاحب کی دل جوئی کے لیے ان کا دل خوش کروں گا، اور میں انشاءاللہ ان سے جب بھی ہاتھ ملاؤں گا میں اپنے والد صاحب کی دست بوسی کروں گا. کون کون؟ ماشاءاللہ. اچھا امی کی کون دست بوسی کرے گا؟ امی کی بھی دست بوسی کرنی ہے. یہ مدینہ مدینہ ہو جائے، کوئی حرج نہیں، دن میں 10 دفعہ ملے، 10 دفعہ دست بوسی کرے، کیا حرج ہے؟ والدین کا حق ہے ان کی عزت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان سے محبت کی جائے. ٹھیک ہے؟ تو یوں آپس میں ملن ساری اس کے ساتھ ملنا ہے. سلام کیسے کریں گے؟ ویسے گرم جو چیز ہے تھوڑا سلام کا نکالے تو صحیح آواز. نہیں جیسے پتہ تو چلے کہ بولتے ہوئے بھی مسکراہٹ رہتی ہے کہ نہیں، کہ نہیں یا تو میں بولوں گا یا میں مسکراؤں گا، ایسا نہیں ہوتا. بولتے اب میں بھی تو بول رہا ہوں نا، بولتے بولتے میرے ہونٹوں پر بھی تو مسکراہٹ ہے یا نہیں ہے؟ تو الفاظ کے ساتھ ساتھ مسکراہٹ بھی رہ سکتی ہے. تو ذرا مسکراتے ہوئے کہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، ذرا مسکراتے، سارے مسکرا نہیں رہے ہیں، لگتا ہے مسکرانے کا بھی ہلکا لگانا پڑے گا. تو بس کیا کریں گے؟ مسکرانا انشاءاللہ، مسکرانا صدقہ ہے، ثواب کی نیت سے کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے. کوئی مطلب باطل نیت نہیں ہونی چاہیے، کوئی فتنہ فساد نہیں ہونی چاہیے، نہ مال لینا ہے اس سے، نہ اس سے اپنوں کو عزت کمانی ہے، بس میں ایسا ملوں کہ میرا رب اسے راضی ہو جائے، جب میں سے جدا ہوں تو میرا رب میری بخشش فرما دے. آئے آئے مدینہ مدینہ ہو جائے. کریں گے تو ذرا آپ دوہرا دیں اچھی طرح. وہ پیچھے والے پتہ نہیں دوہرا رہے نہیں دوہرا رہے، کونے والے سامنے والوں میں تو تھوڑا جوش و خروش نظر آ رہا ہے. چلیں دوہرائیں مسکراتے ہوئے. اچھا چلے کام کرتے ہیں, دائیں بائیں والوں سے کریں, آپس سے کریں, کرے کوئی حرج نہیں. کونے والے کونے والے, او پیچھے والے, ہاں مدری چینل والے بھی, اگر آپ کے یہاں بھی کوئی ایسا ماحول بنا ہوا تو آپ بھی کر لیں. امی بیٹی کو بھی زور سے کہتے, بیٹی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, بیٹی امی کو کہتے, کچن میں کھڑے کھڑے کہتے. اچھا عذر, یہ اوبی وین والے بھی ہمارے ساتھ ہیں, یہ شیرا والا گیٹ والے, پاک زنجانی کابینہ مرکز الاولیاء والے, تو یہ بھی کر سکتے ہیں. اماد بھائی ان کو بھی ملا دو, ان کو بھی اجازت دے دو. آپ اجازت دے دیں بھائی, آپ ان کو فیضان مدینہ والے دکھاؤ یہ کیسے کر رہے ہیں. آپ کو ہم دکھا رہے ہیں نا, دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں, ذرا ملے ایک دوسرے کے ساتھ سلام کرتے ہوئے مسکرا کر. پیچھے والوں کو بھی, میرے پیچھے والوں کو بھی اجازت دیتے ہیں. ہمیں پیچھے والے دکھائیں جو نگرانی شرح کے پیچھے ہیں اسلام بھائی, ان کو بھی ایک دوسرے سے ملاقات کروائیں, مسکرا مسکرا. پیچھے والے بھی مل رہے ہیں, آگے والے بھی مل رہے ہیں, اور دکھائیں گے دکھائیں گے, پین ہوتے ہوئے دکھائیں. ہمارے شہزادہ حضور بھی بیٹھے ہیں ماشاء اللہ. یہ شیخوپورہ والے مل, اپنا کیا کہتے ہیں, شیرا والا گیٹ والے, پاک زنجانی کابینہ مرکز الاولیاء والے مل رہے ہیں, تو یہ بھی دکھائیں ان کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنو, سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جب کوئی مسلمان اپنے بھائی سے ملاقات کرتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے تیز آندھی میں خوش درخت کے پتے جھڑتے ہیں, اور ان دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے اگرچہ ان کے گناہ سمندر کی جا کے برابر ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اوپر مائک آن کر دیجئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین, ہم آپ کو ایک سوال دکھا رہے ہیں. انسان کے لیے گھر بھی ایک نعمت ہے, مگر جب اس گھر سے باہر نکلے تو اس کی کیا دعا ہے؟ کیا گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا چاہیے؟ نیز امیر اہل سنت یہ بھی ارشاد فرما دے, اگر گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو اب کس کو سلام کرے؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. رسالة زياد درود السلام, پیج نمبر 4, فرمان مصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, نمبر 14. بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بشارت دی, جو آپ پر درود پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر رحمت بھیجتا ہے, اور جو آپ پر سلام پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر سلامتی بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. الحمدللہ 1438 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی 8ویں نماز عصر ادا کرنے کے بعد عاشقان رمضان عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئے بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی سوال ہوا تھا کہ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا چاہیے کے تعلق سے. پہلے تو یہ کہ جب گھر سے باہر نکلے تو یہ ذہن میں رکھے, ایک دعا پڑھی جاتی ہے, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ, یعنی اللہ عز و جل کے نام سے میں نے اللہ عز و جل پر بھروسہ کیا, اللہ تعالی کے بغیر نہ طاقت ہے نہ قوت. انشاءاللہ عز و جل اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے سیدھے راستے پر رہیں گے, آفتوں سے حفاظت ہوگی اور اللہ عز و جل کی مدد شامل حال رہے گی. گھر میں داخل ہونے کی دعا یہ ہے, اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا, یعنی اے اللہ میں تجھ سے داخل ہونے کی اور نکلنے کی بھلائی مانگتا ہوں. اللہ عز و جل کے نام سے ہم داخل ہوئے اور اسی کے نام سے باہر آئے اور اپنے رب عز و جل پر ہم نے بھروسہ کیا. یہ دعائیں گھر سے نکلے تب بھی پڑھ سکتے ہیں, اپنے دکان سے نکلیں جہاں کاروبار کرتے ہیں یا جو آپ کا دفتر ہے اس سے نکلے تب بھی یہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں آنے جانے کی. اب مثلاً گھر میں داخل ہوئے اور یہ دعائیں پڑھی ہیں تو اس دعا پڑھنے کے بعد, یعنی وہ پہلی دعا پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو, یہ لکھا کہ یہ دعا پڑھنے کے بعد گھر والوں کو سلام کرے, پھر بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرے, اس کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھے, انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت اور گھریلو جھگڑوں سے بچت ہوگی. اگر یہ دعائیں یاد نہیں ہے تب بھی یہ عمل ضرور کر لیں کہ گھر والوں کو سلام کریں, پھر بارگاہ رسالت میں سلام عرض کریں اور اس کے بعد قل ھو اللہ شریف پڑھ لیں, تو انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت اور گھریلو جھگڑوں سے بچت ہوگی. اپنے گھر میں آتے جاتے محارم و محرمات, مثلا باپ بھائی بہن بال بچے وغیرہ کو سلام کیجیے. اگر ایسے مکان اپنے خالی گھر میں جانا ہو کہ اس میں کوئی نہ ہو تو یہ کہیے, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, یعنی ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام. فرشتے اس سلام کا جواب دیں گے. یا اس طرح کہے, السلام علیک ایوہ النبی, یعنی یا نبی آپ پر سلام, کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک مسلمانوں کے گھروں میں تشریف فرما ہوتی ہے. یہ حضرت ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری نے بھی لکھا ہے اپنی متویہ حنفیوں کے بہت بڑے پیشوا تھے, شرح شفا میں انہوں نے لکھا ہے کہ گھروں میں روح مبارک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتی ہے, لہذا ان کو سلام عرض کریں, السلام علیکم ایوہ النبی یو عرض کرے خالی گھر میں. پچھلے جتنے بزرگانے تھے نا سب یا رسول اللہ کہنے والے تھے الحمدللہ, اور ہم بھی انہی کے نقش قدم پر ہیں الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دو آڈیو کالز. فخر بول رہا ہوں ملتان سے. روزے میں اگر الٹی آئے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے, روزہ کھول لینا چاہیے پھر؟ امیر علیہ سنت سے میرا سوال ہے, روزے میں بلغم کی کے ہوئی تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ مزید جان پوچھ کر کے کرنا کیسا ہے؟ روزے میں خود بخود قے آئی چاہے جتنی بھی آئی اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اب اگر خود ہاتھ ڈال کے کہ قصدن کہ روزے میں, تو اگر منہ بھر ہے تو روزہ ٹوٹ گیا, اس میں بھی اگر بلغم نکلا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا منہ بھر کس کو کہتے ہیں؟ منہ بھر اس کو کہتے ہیں کہ جو کہ بلا تکلف نہ روکی سکے, نہ روکی جا سکے. جیسے چھو لگا یوں کر کے آئی نکے, تو اب یوں کر کے روک لی, تو یہ تکلف سے روکا نا, تو یہ منہ بھر ہے. اور اگر بلا تکلف سے تھوڑا سا بازو کا تو وہ آتی ہے, وہ تھوڑی سی آتی ہے, تو اس میں روزہ نہیں ہے. اگر قصدن بھی کی ہے ایسی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اس کی تفصیلات فیضان سنت اوپر سے پیج نمبر 215 احکام روزہ میں کرم یا رب کے سات حروف کی نسبت سے قے کے بارے میں سات پیرے. نمبر ایک, روزے میں خود بخود کتنی قے یعنی الٹی ہو جائے, وومٹنگ ہو جائے, ہاں بالٹی ہی کیوں نہ بھر جائے, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر دو, اگر روزہ یاد ہونے کے باوجود قصدن یعنی جان بوجھ کر قے کی اور اگر وہ منہ بھر ہے تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا. نمبر تین, قصدن یعنی جان بوجھ کر منہ بھر ہونے والی قے سے بھی اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا جبکہ قے میں کھانا یا پانی یا سفرا یعنی کڑوا پانی یا خون آئے. چار, اگر قے میں صرف بلغم نکلا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. نمبر پانچ, قصدن یعنی جان بوجھ کر قے کی مگر تھوڑی سی آئی, منہ بھر نہ آئی, تو اب بھی روزہ نہ ٹوٹا. نمبر چھ, منہ بھر سے کم قے ہوئی اور منہ ہی سے دوبارہ لوٹ گئی یا خود ہی لوٹا دی, ان دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. نمبر سات, منہ بھر قے بلا اختیار ہو گئی تو روزہ تو نہ ٹوٹا, البتہ اگر اس میں سے ایک چنے کے برابر بھی واپس لوٹا دی تو روزہ ٹوٹ جائے گا, اور ایک چنے سے کم ہو تو روزہ نہ ٹوٹا. منہ بھر قے کی تعریف, منہ بھر قے کے معنی یہ ہے کہ اسے بلا تکلف نہ روکا جا سکے. مدینہ کے پانچ حروف کی نسبت سے وضو میں قے کے پانچ احکام شرعی. نمبر ایک, وضو کی حالت میں جان بوجھ کر کے کریں یا خود بخود ہو جائے, دونوں صورتوں میں اگر منہ بھر قے آئی اور اس میں کھانا پانی یا سفرا یعنی کڑوا پانی آیا تو وضو ٹوٹ جائے گا. نمبر دو, اگر بلغم کی منہ بھر قے ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا. نمبر تین, بہتے خون کی قے وضو توڑ دیتی ہے. نمبر چار, بہتے خون کی قے سے وضو اس وقت ٹوٹتا ہے جبکہ خون تھوک سے مغلوب نہ ہو, یعنی خون کی وجہ سے قے سرخ ہو رہی ہے تو خون غالب ہے. سرخ معنی ریڈ, لال. وضو ٹوٹ گیا اور اگر تھوک زیادہ ہے اور یعنی خون کی وجہ سے قے سرخ ہو رہی ہے تو خون غالب ہے, وضو ٹوٹ گیا, اور اگر تھوک زیادہ ہے اور خون کم تو وضو نہیں ٹوٹے گا. خون کم ہونے کی نشانی یہ ہے کہ پوری قے جو تھوک پر مستقل ہے وہ زرد یعنی پیلی یلو ہوگی. نمبر پانچ, اگر قے میں جمع ہوا خون نکلا اور وہ منہ بھر سے کم ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. ضروری ہدایت, منہ بھر قے علاوہ بلغم کے ناپاک ہے, اس کا کوئی چھیٹا کپڑے جس پر نہ گرنے پائے اس کی احتیاط فرمائیے. آج کل لوگ اس میں بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں, کپڑوں پر چھینٹے پڑنے کی کوئی پرواہ نہیں کرتے, اور منہ وغیرہ پر جو ناپاک قے لگ جاتی ہے اس کو بھی بلا جھجک اپنے کپڑوں سے پونچھ لیتے ہیں.

سوشل میڈیا کے ذریعے جو سوالات موصول ہوئے ہیں, میرا کہتے ہیں اقبال کورنگی ہیں, نوید اقبال, باب المدینہ کراچی. میں نے قرآن کریم کے ایک دن میں 6 پارے پڑھ لی ہیں. میرے دوست نے کہا ہے کہ 7 سے زیادہ پارے نہیں پڑھ سکتے, کیا یہ درست ہے؟ بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 551 مسئلہ نمبر 48, 3 دن سے کم میں قرآن کا ختم خلاف اولا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 رات سے کم میں قرآن پڑھا اس نے سمجھا نہیں. یہ بھی مطلق نہیں بتا, یہ بھی جو اسلاف جن کی قرآن پہ گہری نظر ہوتی تھی, جو سمجھ کے پڑھتے تھے, جیسے کئی بزرگوں کا ہے کہ ایک ایک دن میں کئی کئی قرآن پاک ختم کرتے تھے, تو وہ اللہ کی ان پر عنایتیں تھیں, وہ اس سے مستثنا ہے. مستثنا یعنی جدا ہیں, جدا ہیں اس سے. یعنی جو قرآن سمجھ کر پڑھتے ہیں نا, ان کے لیے تو ایک دن میں 1 بھی پڑھ سکتے ہیں, 2 بھی پڑھ سکتے ہیں. عزرو کرامت نہ جانے کتنے کتنے قرآن کریم پڑھتے تھے. امام اعظم 61 قرآن رمضان میں ختم کرتے تھے. تو یہ حضرات سمجھ کر کرتے تھے قرآن کریم, یہ سمجھتے تھے. اور یہ اس ان لوگوں کے لیے کہ جو قرآن کریم کو سمجھ کر نہیں پڑھتے, تو وہ 3 دن میں ختم نہ کریں بلکہ زیادہ وقت لگائیں, 3 دن سے کم میں ختم نہ کریں. اور اب جس نے 7-6 پارے پڑھے تو وہ تو 3 دن کا تو اس کو تو زیادہ لگیں گے, 5 دن لگیں گے ختم کرنے میں. تو یہ حدیث شریف 3 دن سے کم والوں کے لیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. اچھا پھر بھی اگر کسی نے بغیر سمجھے پڑھ بھی لیا 3 دن میں یا 1 دن میں, تو یہ گناہگار اس کو نہیں کہیں گے, خلاف اولا, بہتر نہیں ہے. یہ حدیث شریف میں واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی العبید صلی اللہ تعالی. یہاں پر میرے سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ سمجھ کر پڑھنے کے لیے ظاہر ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ و تفسیر بھی ساتھ ہو تو ہم جیسے سمجھ سکتے ہیں, کچھ سمجھ میں آ بھی جائے. لیکن یہاں نارملی لوگ قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں, اگر وہ درست ہی پڑھ رہے ہیں اور یہاں بظاہر سمجھنے کا کوئی تصور نہیں ہے سوائے اس کے کہ تلاوت کرنا اور تلاوت کی فضیلت حاصل کرنا ہے, اور اگر ایسا شخص 1 دن کے اندر پورا قرآن پڑھ لیتا ہے تو کیا اس کی ممانعت ہوگی؟ گناہگار نہیں ہے, خلاف اولا حدیث شریف میں فرمایا گیا نا. اچھا مسئلہ اس کا جی, اچھا حدیث پاک میں تو منع کیا گیا نا, 3 دن سے کم میں پڑھا اس نے سمجھا نہیں, کیونکہ اس نے سمجھا نہیں. تو یہ 3 دن میں جس نے سمجھا نہیں نا اس کے لیے, تو اب اگر جو بعض لوگ 1 قرآن کریم پورے رمضان میں ختم کرتے ہیں جی, کوئی 2 کرتا ہوگا, کوئی 3 کرتا ہوگا پورے مہینے میں, تو ان کے لیے تو یہ روایت میں 3 دن کا ہی تصریح ہے. تو پھر بھی ان کو بھی پڑھنا گناہ نہیں ہے, جو 1 دن میں پڑھتا بغیر سمجھے ثواب بھی ملے گا بالکل. یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا فائدہ جب سمجھا نہیں, تو نماز میں ہم جو قرآن پڑھتے وہ بھی تو نہیں سمجھتے, تو کیا فائدہ, نماز چھوڑ دیں گے. نماز بھی پڑھیں گے اور انشاءاللہ سمجھنا بھی سیکھنا چاہیے, ترجمہ بھی سیکھنا چاہیے, پڑھنا چاہیے, تفسیر بھی پڑھنی چاہیے. الحمدللہ ہمارے پاس سیرت الجنان ہے, کنز الایمان ہے, نور العرفان ہے, یہ پڑھیں اور اس کو بھی سمجھیں اور تلاوت بھی کریں. تو اگر کوئی نہیں پڑھتا ترجمہ وغیرہ, تب بھی اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ پڑھ کر کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے, اور یہ بھی نہیں کہیں گے کہ نہ پڑھے, بلکہ اس کو یہی ترغیب ہو کہ پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے, اللہ کا نام لیں, قرآن کھولیں, پڑھیں اس کو. یوں اگر اس پر ہم سختی کریں گے تو ظاہر ہے پھر یہ کلام مجید پڑھنا بھی چھوڑ دیں گے, اللہ کا نام لینا ہی چھوڑ دیں گے. تو یہ تو بہت بڑا نقصان ہے. اسلامی بہن کا سوال ہے, مجھے اس سوال کا جواب دے دیں کہ نکاح صرف خونی رشتوں کی موجودگی میں ہی ہونا ضروری ہے؟ دو مسلمان کوئی بھی ہو, ایک دو مرد مسلمان یا ایک مرد دو مسلمان عورتیں, یہ گواہ ہوں, گواہ میں یہ ہے, خونی رشتہ شرط نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کہتے ہیں اگر ہم اپنے رشتہ داروں سے ناراضگی ختم کرنے کے لیے پہلے قدم اٹھائیں وہ پھر بھی راضی نہ ہوں, دوری بنا کر رکھیں, تو ہم کوشش جاری رکھیں یا ختم کر دیں؟ ہم پر تو گناہ نہیں ہوگا. پہلے جس نے سلام کیا اور سامنے والے نے جواب نہ دیا تو یہ پہلے سلام کرنے والا بری ہو گیا, اب یہ گناہگار نہیں ہے. پھر بھی اگر سچے دل سے کوشش کرتے رہیں تو مرتے دم بھی کوشش کرتے رہیں تو ممانعت تو نہیں ہے اس کے, انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا. کبھی تو اس کو ان کے دل میں آ ہی جائے گا کہ چلو اب صلح کر ہی لیتے ہیں. صلح کے لیے تو پیش رفت بھی ہو اور کوشش جاری ہونی چاہیے, ضرورت سورس بھی لگانی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. نذیر احمد کا سوال ہے, اگر کسی کی زبان پر چھالے ہوں اور وہ دوائی وغیرہ لگا لے تو کیا وہ کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اگر حلق سے نیچے اتر گئی دوائی پھر تو روزہ ٹوٹے گا. تو یہ لگانے میں تو لگانی نہیں چاہیے, تو ہے اترنے کا تو امکان پورا پورا ہے, اس کا کوئی نہ کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے دوا کا, تو وہ حلق کے نیچے محسوس ہونے کا پورا امکان ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. اکبر رضا کہتے ہیں, دل ہی دل میں کسی کو برا بھلا کہنے سے بھی کیا گناہ ملتا ہے؟ ذہن بنا لیں گے کہ کوئی برا ہے اور وہ برا نہیں ہے, نہ کوئی ظاہری قرینہ نہیں ہے, تو یہ بھی تو برائی ہے, بدگمانی دل ہی میں تو ہوتی ہے نا, بدگمانی دل میں ہوتی ہے. مولکات جیسے ہوتے ہیں دل کے کئی گناہ ہیں, تکبر بھی دل میں ہی ہوتا ہے, ریاکاری بھی دل میں ہوتی ہے, تو دل کے اپنے گناہ ہوتے ہیں, زبان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں, بس دونوں کے گناہ ہوتے ہیں. تو مسلمان کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے, ظن المؤمنون خیرہ, مومنوں کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں ظن المؤمنین خیرہ, مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان رکھو, اچھا خیال رکھو, اچھی سوچ رکھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. شفیق احمد ہیں, کہتے کیا ایسی نعت یا حمد سننا جائز ہے جس میں موسیقی ہو؟ نہ, جائز نہیں ہے. عورتیں تراویح گھر ہی میں پڑھتی ہیں تو تراویح میں تین بار سورہ اخلاص پڑھتی ہیں, کیونکہ قرآن پاک نہیں آتا, تو کیا تراویح ہو جائے گی؟ اگر نہیں تو پھر کیا کیا جائے؟ ہو جائے گی, تین بار پڑھے, اگر ایک ایک بار پڑھتی ہے تب بھی ہو جائے گی. سورہ اخلاص تین کے بجائے اگر ایک بار پڑھے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد, تب بھی تراویح ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی صلی اللہ تعالی علی محمد. سہیل اخلاق ہیں, کہتے ہیں بغیر استاد کے بخاری شریف کا مطالعہ کرنا کیسا؟ مطالعہ کرنے کو تو کوئی بھی ناجائز نہیں کہے گا, البتہ ہے کہ ترجمہ یا احادیث کے ترجمے بغیر تفسیر و تشریح کے پڑھنا نہیں مناسب غیر علماء کے لیے. جو علماء جن کی نظر ہوتی ہے نا شرح پر تفسیر پر, ان میں تو کوئی مسئلہ نہیں, ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. عوام کے لیے کئی آیات مبارک ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا ظاہری ترجمہ ہم کچھ اور ہی سمجھیں گے, لیکن جب تفسیر دیکھیں گے تو وہ کھل جائے گا معاملہ کہ نہیں یہاں مراد یہ ہے. اسی طرح احادیث مبارکہ میں اگر ہم ترجمہ پڑھیں گے نا صرف تو اس میں کئی جگہ کنفیوژن ہوتا ہے ہم جیسوں کے لیے جو علم نہیں رکھتے, تو اس لیے اس کی شرح ساتھ ہو تو بہتر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نہیں استاد شرط نہیں ہے, اگر کسی اچھے عالم کی شرح لکھی ہوئی ہے سنی عالم کی تو وہ بھی اگر آپ پڑھتے ہیں بغیر استاد کے تو کوئی حرج نہیں, اردو آتی ہے آپ کو مثال کے طور پر, اردو میں ہے شرح. نزت القاری شریف مولانا شریف الحق امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے, اور حضرت مولانا غلام رسول رضوی سردار آباد والے تفہیم البخاری وہ, پھر مفتی ہاشم خان دامت برکاتہ العالیہ نے ترمذی شریف کی شرح لکھی ہے. تو ایسے سنی علماء عاشقان رسول علماء کی اگر شروحات پڑھتے ہیں تو اچھا پڑھنا چاہیے, علم بڑھتا ہے اس سے. مرآت المناجیح یہ مشکات شریف کی شرح ہے مفتی احمد یار خان صاحب کی, تو جس کے حوالے آپ سنتے رہتے ہیں, تو یہ پڑھنی چاہیے تو سینہ کشادہ ہوگا, اسے سینہ مدینہ بنے گا انشاءاللہ, علم کا خزینہ بنے گا. ماشاءاللہ ہمارا جو شعبہ ہے المدینہ العلمیہ انہوں نے ریاض الصالحین کی جو شروحات کا کام شروع کیا ہے, تو فیضان ریاض الصالحین یہ اس کا بھی مطالعہ جاری رکھیں انشاءاللہ. کئی حدیثیں ہیں ابھی ایک ہی جلد دو جلدیں چھپ چکی ہیں, تو اس میں بہت پیاری پیاری حدیث کی شروحات بھی ہیں, اس میں حکایات بھی ملیں گی. منتخب حدیثیں یہ بہت نئے واقعی ہے, بہت معلوماتی کتاب ہے, اور لکھنے والا بھی ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. ان کی اگر سیرت پڑھے نا تو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, مدری انعام نمبر 3 نے تسبیح فاطمہ پڑھنے کا بھی لکھا ہے, تسبیح فاطمہ پڑھنے سے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں, جواب ارشاد فرما دیجیے. اور سوال کر لیجیے. محمد بلال رضاتاری درجہ سادسہ جامعۃ المدینہ اسلام آباد فضاد مہر علی, ارشاد فرمائیے کہ مطالعے کا صحیح وقت کون سا ہے, کس وقت مطالعہ کیا جائے تو بہتر ہوگا؟ صبح کا وقت لکھا ہے, صبح کے وقت آدمی کا ذہن جو ہے نا یہ کافی یعنی کہ فریش ہوتا ہے. اب جب کہ ظاہر رات آرام کیا ہو, اب رات بھر جاگا ہو تو صبح تو پھر بات بھی سمجھ میں نہیں آئے گی, مطالعہ کیا سمجھ میں آئے گا. اب بعض ایسے ہوتے ہیں دبنگ قسم کے جو رات جاگ کر بھی وہ دن کو بھی فریش ہوتے ہیں, پورا دن رات جاگ لیتے ہیں, لیکن یہ جنرل بات ہے کہ نہیں جاگ سکتا آدمی رات بھر کے بعد دن کو پھر وہ فریش رہنا اس کا مشکل ہوتا ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, حضرت سیدت النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی اپنے کام کے تعلق سے اور خادم کا سوال کیا, یہ ہے سونے کے وقت کی, انہوں نے بولا نماز کے وقت. بہار شریعت پہلی جلد پیج نمبر 541 حدیث نمبر 7 صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہر نماز کے بعد 33 یعنی 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 33 بار اللہ اکبر کہے کہ یہ کل 99 یعنی 99 ہوئے, اور یہ کلمہ کہہ کر پورے 100 کر لے, یہ کلمہ کہہ کر 100 پورے کر لے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک و له الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کی تمام خطائیں بخش دی جائیں گی، اگرچہ دریا کے جھاگ کی مثل ہوں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا نام محمد احسان اتاری ہے، میرا سوال یہ ہے کہ کیا عوام و خواص کے روزے میں فرق ہے؟ وضاحت فرما دیجئے۔ تین قسمیں لکھی ہیں، عوام کا روزہ، خواص کا روزہ، اخص الخواص کا روزہ فیضان رمضان میں۔ عوام کا روزہ تو یہ ہے کہ دن بھر کھانے پینے اور مرد و عورت کے جو معاملات ہوتے ہیں پرائیویٹ، اس طرح کے معاملات سے بچے، اور خواص کا روزہ یہ کہ زبان، آنکھ، کان اور تمام اعضاء کو گناہوں سے بچا کر رکھے، جیسے غیبت، چغلی، ان سب سے بچا کر رکھے۔ اور اخص الخواص کا روزہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو تمام تر امور سے روک کر صرف اور صرف اللہ عز و جل کی طرف متوجہ ہو، فی اخص الخواص، خاصوں کے بھی خاص کا روزہ ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ روزے میں چینی منہ میں رکھنا کیسا؟ جزاک اللہ خیر۔ اگر چینی رکھے اور گھل کر حلق سے نیچے اتری تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نہیں، میرا نام عثمان ہے، مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میں ایم بی بی ایس کا طالب علم ہوں۔ جیسا کہ دعوت اسلام کے مدنی ماحول میں والدین کے ہاتھ پاؤں چومنے کی ترغیب دلائی جاتی ہے، اسی طرح دوسرے بہت سے مدنی کام کرنے کی ترغیب دلائی جاتی ہے، تو ہمیں پہلے سے اس کی عادت نہیں ہوتی، لہٰذا یہ کام کرتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے، تو ہم اپنے ہچکچاہٹ کو کس طرح دور کریں؟ اس کی ہچکچاہٹ کو دور کرنے کا طریقہ یہ کام بکثرت کریں۔ ایک بار ہاتھ پیر چومنے میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے تو دن میں دو چار بار، پانچ بار کر لیا کریں تو جلدی جلدی ہچکچاہٹ دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، روزہ دار اگر بھولے سے کچھ کھا رہا ہو تو کیا ہم پر واجب ہے کہ ہم اس کو یاد دلا دیں؟ اور اگر اس نے کچھ بھولے سے کھا لیا تو روزے کا اب کیا حکم ہے؟ اس کی تفصیل یہ کہ روزے میں کچھ بھول کر کسی نے کھا لیا، پی لیا، پیٹ بھر کے کھا لیا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، اب اگر جوان کھا رہا ہے نا، طاقتور، جوان ہو یا بڑی عمر کا ہو، ہے طاقتور کہ یہ کھا رہا ہے، تب تو جس کو معلوم ہے کہ روزہ دار ہے تو اس پر واجب ہے کہ اس کو بتا دے کے یاد دلا دے گا آپ کا روزہ ہے۔ اچھا، اور اگر وہ کمزور ہے، بوڑھا، ضعیف، ایسا کمزور ہے کہ یہ روزہ پورا نہیں کر سکے گا اور یہ بھول کر کھا رہا ہے، تو اس کو نہ بتائے یہ بھلے کھائے، کہ بھول کر کھا رہا ہے تو اس کا روزہ تو ٹوٹے گا نہیں، اس طرح اس کو تھوڑی قوت آ جائے گی، روزہ ہو جائے گا اس کا پورا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میری سوال ہے، روزے میں پان کھانا اور سگریٹ پینا کیسا ہے؟ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کلی کرنا کیسا؟ کلی کرنا سوال ہے کہ روزے میں جھوٹ بولنا اور چغلی کرنا کیسا ہے؟ جواب ارشاد فرمائیں. چغلی روزے میں جھوٹ اور چغلی ویسے ہی گناہ کے کام ہے روزے میں, اور اس کی سختی بڑھ جائے گی اور روزے کی نورانیت جاتی رہے گی, روزہ مکروہ ہو جائے گا. روزے میں ایسا کرنا مکروہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.